У рэчыцу Саша не паехала. Яна разважыла інакш. Недалёка за Дняпром і Сожам яе родная вёска, бацькоўская хата, а таму няма патрэбы ехаць некуды ў белы свет. Думаю, яна будзе ў поўнай бяспецы, бо калі нават ворагу ўдасца дайсці на Дняпра, то туды за дзве вялікія ракі яму ніколі не прарвацца. У гэтым яна упэўнена, і таму яшчэ з тыдзень назад пасля размовы з Уладзімірам Івановичам жыла і працавала тут. І толькі тады, калі ў наваколлі з'явіліся вайскоўцы і пачалі будаваць умацаванні, яна вырашыла ехаць. Ёй цяжка было развітвацца з мясцінай, дзе пачалося яе самастойнае жыццё і дзе кожная рэч напамінала пра Пецю, аб іх шчасці кароткім, але яркім, што чакае яе наперадзе. Аня ўзяла ў калгасе каня і сама ехала за фурмана. Калі пагружаліся, Саша здзівілася, што ў яе набралася так многа рэчаў. «Обжилася я тут у вас. Я мешок жыта покладу, Шура», — пропоновала Аня. «Что вы, Аня, навошта ён мне? Ой, все спотребится, не одна ты теперь жить, треба дачку гадаваць, бяры, а я твой шнур сажну». Два дні назад по указанню райкама калгасныя пасевы раздалі калгаснікам інтэлігенцыі па колькасці едакоў. Саше таксама далі соток 20. Это ўстрывожыла. Дрэнная прыкмета. Власна кажучы, не столькі вайскоўцы, колькі раздзел пасеваў прымусіў яе успомніць папярэджанне Уладзіміра Івановича. Хутчэй і хутчэй ехаць за дзве вялікія ракі. Нарэшце мешок з жытам пакладзены на воз, у хаце асталося самае дарагое – дачка. Саша пайшла па яе. Пярэдняя палавіна, дзе яна жыла, здалася цяпер залішне вялікай, пустой і ад гэтага няўтульнай. Саша спавіла малую, пацалавала дзяцей гаспадыні. Взяла дачку на рукі і яшчэ раз агледзелася. Гаспадыня памалілася на абразы. Сашу неяк вельмі ўсхвалявала гэта, захацелася плакаць. «Аня, калі пісьмо ад Пеці прыйдзе, дык вы абавязкова перашліце мне, ну як-небудзь», яшчэ раз папрасіла яна, хоць аб гэтым прасіла не аднойчы. «Перадам, Шурачка, сама прынясу, тут жа недалёка, да бягу». Аня таксама не верыць, што яны могуць дайсці сюды, з палёгкай падумала Саша. На вуліцы колька суседак выйшлі правесці і абкружылі фурманку. «Вось і вы, Шура, нас пакідаеце», – сказала адна з жанчын, цяжка вздыхнуўшы. «Учора настаўніцы, которая не з нашых мясцін, выехалі. Адны мы астаёмся. Пуста, як пасля чумы». У Сашы балюча сціснулася сэрца. Яна не ведала, што адказаць, як суцешыць гэтых добрых і гаротных жанчын. Яна як бы адчувала нейкую сваю віну перад імі, але у чым яна вінавата? Хіба лягчэйшы яе ўласны лёс? Хіба яна не такая ж салдатка? Але яна ўцякае ад вайны за дзве вялікія ракі, а яны астаюцца тут. Ці мае права яна рабіць гэта? Дзіця захварэе, не будзе каму глянуць, як бы дакорам ёй гучаць словы маладухі з дзіцем на руках. Саша апускае вочы. Мацней прыціскае да грудзей уласнае дзіця. Не, гэта не дакор, гэта боль душы. «Шчаслівай вам дарогі, Шурачка», кажа тая ж жанчына з дзіцем ласкава і шчыра. абыдзецца ўсё добра. Не забывайце нас, прыязджайце. Саша радостно страпянулася, з удзячнасцю глянула на жанчын вачамі поўнымі слёз. Я вярнуся, я абавязкова вярнуся да вас, родныя вы мае добрыя. Ну, хопіць вам. Цалуйцеся, ды паедзем, дарога не блізкая, сказала Аня, па-мужчынску ўскочыўшы на воз і ўзяўшы лейцы ў рукі. У мястэчку яны заехалі ў бальніцу развітацца з Марыяй Сергеевнай. Саша глянула на ўрача і жахнулася. Як тая пастарэла за колькі дзён? Схуднела, пасівела. Што з вамі, Марыя Сергеевна? Са мной? Нічога, мой друг, спакойна, адказала ўрач, правёўшы далоней па скроні. Што ў людзей, тое і ў мяне. Гора. Ад гора не маладзеюць. Они у цябе таксама тені пад вачамі. Не дае спаць. Яна кіўнула на малую, што ляжала паміж імі на лаўцы ў тені маладых таполяў. Не, яна спакойная, самой не спіцца. Вы ад сені пісьма не получалі? Каб пасля, ну, напісана было, калі пачалося я? Тым кароткім запытаннем урач выдала сябе. Саша зразумела, што яна нешта мае, і вся памкнулася да яе, схапіла, сціснула руку. Марыя Сергеевна, вы нічога не таіце ад мяне, я ўсё хачу ведаць. Супакойся, я нічога не таю. Сеня напісаў кароткую паштоўку на другі дзень. Ды вось яна пры мне. Яна дастала пачак папер з нагруднай кішэні халата, Саша амаль вырвала з яе рук пакамечаную паштоўку, прачытала ў голас: «Мая мілая, славная мама, я жывы і здаровы, у нас пакуль што ціха, настрой у нас добры, вельмі добры, будзем біць ворага. Мілая мама, я хачу, каб цябе нічога не страшыла, каб ты была мужная, але калі табе магчыма скажаць што-небудзь дрэннае пра твайго сына, я прашу цябе, нікому не давай веры, мамачка, я быў і заўсёды буду такі ж сумленны і праўдзівы, якім мяне выхавалі ты і тата. Я люблю сваю радзіму гэтак жа, як цябе, мая родная мама. Яшчэ я люблю ісціну і праўду і ненавіджу невуцтва. Ты ведаеш гэта, я абдымаю цябе і цалую твой Сеня». Саша не ўнікла у сэнс паштоўкі ў дзіўныя словы сына. Марыі Сергеевны не здагадалася, колькі болю і душэўных пакут прынеслі гэтыя словы жанчыне, крыху заспакоеная, што там пакуль што ціха, з крыўдай падумала: «Вось сын напісаў маці, а Пеця ёй сваёй жонцы не піша». «Вы даўно гэта получылі?» «Дні чатыры». «Чаму ж не піша Пеця?» Каб ён ведаў, як гэта цяжка нічога не ведаць. «Ім не лягчэй, друг мой», — уздыхнула Марыя Сергеевна. «Яны таксама, напэўна, нічога не ведаюць. І пісаць яны, безумоўна, пішуць, і Пятро, і Сеня, усе, але ўсё парушана, адны пісьмы прарваліся, а другія, можа, пад бомбы дзе трапілі». «Калі я паеду, нічога не даведаюся больш. Як я там буду жыць? Мне не трэба ехаць, трэба чакаць, праўда?» Марыя Сергеевна, не адказаўшы, взяла з лаўкі малую на рукі, адгарнула марлю, зазірнула ў тварык, дзіця спала. На міг на твары ўрача быццам упаў нейкі асаблівы праменьчык сонца, бо ад сонечных блікаў, што прабіваліся праз лісце таполяў, твары жанчын не святлелі, цяжкія думкі ляжалі на іх чорным ценем. Саша схілілася над дачкой, таксама усміхнулася. Яна ціхая, спіць і спіць. «Не, вам трэба ехаць», — сказала Марыя Сергеевна, паднімаючыся і падаючы Саше дзіця. «Вам нельга аставацца ніводнага дня больш. Сёння ўначы нехта спаліў паром». Як жа нам цяпер пераправіцца? Трэба ехаць на Лояў. Можа, там цэлы. А вы, Марыя Сергеевна, я адна, мой друг, адна, як у полі вярба. Я пайду з апошнім чырвонаармейцам. Саша раптам адчула страх. Калі Марыя Сергеевна думае, што ёй прыйдзецца некуды ісці, значыць, сапраўды небяспека блізка. Хвілін колькі назад яна ціха і мірна сядзела на знаёмым бальнічным двары, любавалася з крутога берага Дняпра, і ёй зусім не хацелася ехаць далей. А цяпер заспяшалася. Цяпер ёй хацелася як мага хутчэй апынуцца на тым беразе вялікай ракі, лугавым і лясістым, быццам немцы маглі прыйсці сюды праз якую гадзіну. Яна расхвалявалася, пакуль чакала Аню, якая хадзіла адведаць сваячку, і заплакала, калі Марыя Сергеевна на развітанне абняла яе. Калі выехалі за мястэчка, Саша раз-пораз прасіла: «Хутчэй, Аня! Хутчэй, Аня!» Не шкадуючы сцёбала пугай коня. Але дарога была пясчаная, сонца стаяла высока і моцна пякло, конь стомлена матляў галавой і не хацеў бегчы. Хутка іх запынілі вайскоўцы і сказалі, што далей па беразе праезд закрыты. Можна аб'ехаць толькі па вёсках. Яны назвалі вёску ў баку ад Дняпра, паказалі на далёкія сады, што былі відаць за морам жыта, але Сашы здалося страшным аддаляцца ад Дняпра на захад, і нядоўга думаючы, яна павярнула назад. «Куды ж мы цяпер?» – спытала Аня. «Не ведаю, Аня», – адказала Саша. «Я нічого не ведаю». Можа, параімся з Марыяй Сергеевна, чаго раіцца? Трэба ехаць на рэчыцу, там мост. Масты бамбяць, Аня, ці ёсць ён там мост? Можа, яго давно няма? Нібы ў пацвярджэнне яе слоў далёка на поўначы пачуліся глухія выбухі. Саша скаланулася і зноў папрасіла: «Хутчэй, Аня!» «А куды ж нам спяшацца?» – адгукнулася жанчына. «Я пераплыву на лодцы і пайду пехатой, больш нікуды не паедзем». Думка такая прыйшла неяк адразу і здалася такой простай і разумнай, што Саша здзівілася, як яна не здагадалася пра гэта раней. Навошта яна марнавала час на пошукі парома, каб прыехаць дадому з набыткамі? З гэтымі трантамі і мяшком збожжа? А навошта яны гэтыя набыткі? Каму яны патрэбны ў такі час? Як ёй не сорамна было думаць пра гэта, калі навокал такое робіцца? «Адна пойдзеш?» – спытала Аня. «З Ленкай?» «З Ленкай!» «У тым і бяда, што з Ленкай, каб адна, свет вялікі, ідзі куды хочаш, а так?» Аня зноў помаўчала, подумала, потым сказала: «Я пайду з табой, правяду ўсё-такі не адной». Пачуццё гарачай уцячнасці да гаспадыні захлынула Сашу. Расчуленая, яна нават не магла выказаць словамі гэтай удзячнасці і, праглынуўшы слёзы, сказала: «Вас свае дзеці чакаюць, Аня». «Пачакаюць, не маленькія!» Жанчына моцна тузанула лейцамі, ляснула пугай, пагнала коня наўскач. У Анінай сваячкі, куды яны заехалі, каб пакінуць коня, Саша з ліхаманкавай паспешлівасцю выбрала з рэчаў самыя неабходныя: пялёнкі, кашулькі, пару сваіх плаццяў. «Это ўсяго?» — здзівілася Аня, убачыўшы ў яе руках зусім невялічкі клунак. «А што мне трэба, акрамя Ленкі?» «Табе не трэба, ёй трэба», — запярэчыла Аня. «Ты, Шурачка, быццам жыць не думаеш, а ў жыцці ўсё спатрэбіцца». Гаспадыня сама выбрала ўсё найлепшае, навязала ў настольнік даволі вялікі вузел, прыладзіла яго сабе за плечы. Дарэмна Саша прасіла не браць так многа, яна і слухаць не стала, яшчэ сама дакарала: «Ідзеш у такую дарогу, а нават што есці не ўзяла. Святым духам ды малітвамі не пражыве, шурачка». Яна дала Сашы клуначак з ежай, напхала сабе ў кішэні яшчэ нейкіх маленькіх падкункаў, бутэлечак. Па вузкай крутой сцежцы яны спусціліся да Дняпра. Плынь ракі, як заўсёды, была спакойная і велічная. Прыемна пахла вадой і рыбай. І Саша на момант супакоілася, адагнала свой панічны страх. Але праз момант вайна і небяспека зноў напомнілі пра сябе. Напомнілі дзіўным чынам, нечаканай па-свойму жахліва. Стары пануры лодачнік з ускудлачанай барадой запрасіў іх за перавоз цераз раку 100 рублёў. «Пабойся Бога, чалавеча, ці пры сваім ты розуме?» — накінулася на яго Аня. «За 2 рублі перавозілі, я і па рублю перавозіў. А цяпер і за 100 не хачу. Навошта яны мне грошы? Што я за іх куплю? Пляшкі гарэлкі нідзе не дастанеш. Заўтра ім, можа, наогул ніякай цаны не будзе, грошам гэтым». «Але ж май сумленне, стары чалавек. Жанчына з грудным дзіцем ад вайны ўцякае». «Навошта яна так гаворыць, уцякае?» — спалохалася Саша. Слова гэтае непрыемна ўразіла яе, упершыню падумалася, што, магчыма, усе жанчыны ў вёсцы Марыя Сергеевна і вось яна, Аня, зразумелі яе ад'езд іменна так: «Уцякае». «Я не ўцякаю, я іду дадому да сваіх. Кожнаму хочацца быць бліжэй да сваіх». Саша выхапіла з кішэні хустачку з грашыма, развязала вузялок зубамі і працягнула старому грошы, усе колькі там было. Але замест таго, каб узяць іх, стары груба вылаяўся: «Што ты сунеш гэтулькі грошы? Што я табе, хапуга які? Не павязу». Саша, пасаромленая, разгубленая, спалохалася яшчэ больш, са слязамі ў голасе папрасіла: «Дзядуля, родненькі, ну што ж нам рабіць цяпер, назад ісці?» Ён адвярнуўся, чмыхнуў носам і сурова загадаў: «Сядайце!» Калі адплылі, стары неяк адразу палагаднеў, спытаў, адкуль ідзе маладзіца і ці далёка ёй ісці. Саша назвала сваю вёску. «А, гэта недалёка», — быццам узрадаваўся стары. «Добры хадок да ночы дайшоў бы». Іх, відаць, ён не лічыў добрымі хадакамі, а на Аню паглядаў даволі коса, і жанчына, каб не злаваць гэтага наравістага старога, дыпламатычна маўчала, хітра пасміхаючыся. «А чалавек дзе?» – спытаў стары, кіўнуўшы на дзіця. «На вайне, дзядуля». «Правільна. Такой маладзіцы з дзіцёнкам лепш каля роднай маткі быць, свякруха не маці». Відаць, Аню ён палічыў за свякруху і хацеў дапячы ёй. Саша не сказала, што маці ў яе няма, але адчула, як балюча сціснулася сэрца ад такога напамінку. Што яе чакае дома? Хто яе стрэне там? Яны былі на сярэдзіне ракі, калі пачулі гул самалётаў. Ён хутка мацнеў, набліжаючыся аднекуль з поўдня. «Яны», — сказаў лодачнік і пачаў вельмі шпарка грэбці, стукаючы вяслом аб лодку і пырскаючы. Човен, які дагэтуль ішоў роўна і проста, пачаў віляць. Саша бачыла, што ў старога трасуцца рукі. Учора ў чапліне паромшчыка забілі, душагубы. Пачуўшы гэта, Саша адразу зразумела небяспеку, якая пагражае ім. Няўжо гэта канец, дачушка моя родная? Яна заплюшчыла вочы, каб заткнуць вушы, каб не чуць гэтага страшнага гулу, што здаецца туза і гойдае ўсё навокал, паветра, раку, човен, яе рукі, яе мозг. Гул пераходзіць у нейкі прарэзлівы звонны свіст. Не, трэба глядзець на гэта, трэба ўсё бачыць, ад смерці не схаваешся. Саша расплюшчвае вочы. Над самай кручай, над белым будынкам бальніцы, над таполямі, пад якімі яны сядзелі раніцой, ляцяць доўгія самалёты. Трэба было сказаць Марыі Сергеевне, каб яна чырвоны крыж вылажыла, каб відаць было, што гэта бальніца. На сядзібе МТС взлетелі ў паветра слупы агню, дыму, пылу, дошак, бляхі. Адгэтуль з ракі ўсё відно на фоне яснага летняга неба, як на блакітным экране. Калі самалёты адляцелі, стары падняў вясло і выцер рукавом пот з ілба. Усё лепшае бамбяць паразіты, усё знішчаюць, сілу паказваюць, каб запалохаць. Добра, што не ў бальніцу, там хворыя, выказала Саша сваю трывогу. Дойдзе чарга і да бальніцы, не пацэлілі. Прабурчаў стары, чамусьці зноў узлаваўся. Хворыя, а здаровыя жыць не хочуць? Маліся Богу, што нас не ўбачылі. Яны перапраўшчыкаў не любяць. А ты мне сотняй папракаеш, накінуўся ён на Аню, хаця та і маўчала, дура баба. У мяне душа гарыць. Можа, я за гэтую сотню залью яе душу сваю, а ты сотні шкадуеш. Багацець хочаш? Толькі вылазячы з чоўна, Саша адчула, які перажыла страх, калі ўбачыла самалёты. Ногі былі як чужыя, млелі і не згіналіся ў каленях, але яна не спынілася, каб адпачыць. Яна рвалася хутчэй наперад, нібы там яшчэ за адной ракой не лятаюць варожыя самалёты і няма ніякай небяспекі. Па-рознаму ў тыя жудасныя дні людзі ўцякалі ад вайны. Ішлі групамі па адным, па магістральных дарогах і па глухіх сцежках. Адны ведалі, дзе іх прыпынак, другія ішлі ў белы свет. Але, напэўна, ва ўсіх было такое ж адчуванне, як у Сашы. Адно імкненне, хутчэй наперад, як мага далей ад таго, што асталося ззаду. Пакуль чалавек сядзеў на месцы ў звыклых абставінах у сваім калектыве, працаваў, займаўся справамі, яго нішто не палохала. Ні блізкасць кананады, ні бамбёжкі, але як толькі зрываўся з месца, рабіўся бежанцам. Страх і паніка гналі яго наперад няспынна. Саша, звычайна чулая і ўважлівая да людзей, не бачыла, што Аня абліваецца потам, бо клунак, які тая несла, быў даволі такі цяжкі. У яе самой млелі рукі, нялёгка з самай раніцы трымаць дзіця, несці перад сабой, бегучы, ну, бегчы з ім. Басаножкі націралі ногі, але ўся яе воля, усе сілы былі скіраваны на адно ісці. Цяпер яна разумела, што ўцякае. Але не саромілася гэтага слова, якое яшчэ там каля Дніпра здалося й ганебным. Няўласная баязлівасць гоніць яе, а ў страх за дачку, за гэтую нявінную істоту, што пражыла на свеце ўсяго адзін месяц. і нічога яшчэ не разумею, не ведаю, толькі тады, калі гэтая немаўлятка падало свой голас, нечага патрабуючы. Саша схамянулася, яна есці хоча, трэба пакарміць. Да і нам пара адпачыць, адгукнулася Аня, якая дагэтуль пакорліва ішла моўчкі. Запарыла ты мяне, Шурачка, сарочка хоць выкручвай. Яна з палёгкаю скінула з плеч свой клунак, села на зямлю. Сашы стала сорамна. Трэба нам гэта раздзяліць, каб я палавіну несла. Вам цяжка, Аня. Што ты, Шура, цяжка. Табе таксама нялёгка. Яны спыніліся ў лесе, у тым месцы, дзе дарогу перасякала квартальная прасека, лінія, як яе называюць людзі тых мясцін. Па адзін бок прасекі ўзвышаўся стары бор, стромкія прыгажоўні сосны з лысінамі падсочкі, нібы смяротнымі знакамі. Паміж сосен дубкі, бярозы, а ўнізе рэдкі арэшнік. З другога боку лес быў высечаны так ужо колькі год назад. І цяпер уся доўгая на квартал лесасека зарасла непралазным гушчаром, беразняковым асеннікам, арэшнікам. Мясціна была утульная. Увогуле такія лясныя скрыжаванні заўсёды вабяць пешахода. Хораша адпачыць каля іх. Жанчыны селі ў тені пад соснамі, было гадзіны тры, самы гарачы час ліпеньскага дня, і ў лесе стаяла духмяная спякота і такая цішыня, што нават на маладых асінках не дрыжала лісце, толькі авадні звінелі навакол. Саша расшпіліла кофтачку, і малая прагна прыпала да грудзей, смешна зацмокала, маці з замілаваннем глядзела на яе тварык. «Падарожніца ты моя гаротная!» Аня развязала клоначак з ежай, дастала хлеб, яйкі, соль, расклала ўсё гэта на белай хусцінцы. «Вось і мы перакусім, лягчэй нагам будзем!» А мне так і есці не хочацца. Я перадрыжала на рацэ. Вам страшна было, Аня? А каму не было страшна, Шура? Старі вон які буркала, і той спалохаўся. А я і ў добры час вады баюся, а тут такое страхоцце. Няўжо яны кінулі на нас, а? Няўжо б кінулі? Ну, каб убачылі. А што ім душагубам? Вон расказваюць, што яны робяць на шашы. У бежанцаў з кулямётаў страляюць, бомбы кідаюць. Ці так мы ідём, Аня, не заблудзімся? Так. Я сюды па дровы зімой ездзіла. Зараз вёска будзе, там распытаем дарогу далей. Цяпер няма чаго баяцца, бачыш, цішыня якая. Не верыцца, што вайна. Аня аблупіла яйка, памакнула ў соль і падала Сашы. На, з'еш, урачка. У гэты момант насупраць іх зашамацелі кусты, і з гушчару вылез чалавек у чырвонаармейскай форме са знакамі малодшага камандзіра на пятліцах. Ён быў зусім юны, бледнатвары, з вялікімі блакітнымі вачамі і зусім мірны на выгляд. Але Саша чамусьці скаланулася і хутка прыкрыла грудзі і тварык дачкі марляй. «Хто вы ёсць?» Неяк дзіўна не па-руску спытаў вайсковец. «Людзі мы ёсць», адказала Аня. Не бачыш хіба, бежанцы, ад вайны ўцякаем ад немца. А ты чаму кусты выціраеш? На фронт ішоў бы? Ён кісла ўсміхнуўся і, наблізіўшыся да Сашы, працягнуў руку да дзіцяці. Што гэта? Саша отхиснулася. Маленький шпіён, пажартавала яна без усмешкі. Што? Вайсковец нахмурыўся. Аня засмяялася. Маленькі шпіён, адарваны ад ежы, голасна закрычаў, парушыўшы лясную цішыню. Адкуль ідзеце? За ракі ідём, пачала тлумачыць Аня. Гэта наша фельчарыца, працавала ў нас 2 гады, а цяпер ідзе дадому да бацькі. Хто ведае, дзе спыняць супастата? Можа, ён і да нас дойдзе. Дык нам все адно, мы тут век жылі. А ёй навошта аставацца, маладая, з дзіцем, у яе дакументы ёсць. Саша паднялася, гушкаючы дачку, каб супакоіць, і раптам убачыла, што з боку крокаў за 10 ад іх на прасецы стаяць яшчэ 2. Гэтыя былі ў форме радавых, з вінтоўкамі ў руках. Стаялі яны плячо ў плячо, як на парадзе, маўклівыя і сыровыя, позіркі іх былі страшныя. Ні цікаўнасць у вачах, ні цеплыні, ні ўсмешкі. Чаму гэта яны такія, падумала Саша. І раптам адзін з 2 спытаў: «Верзінзі?» Саша аслупянела. Што гэта? Чаму ён гаворыць не па-руску? На якой мове ён гаворыць? Хто ён, гэты чалавек? «Верзінзі?» Хто такія? Успамінала яна пераклад гэтай простай фразы. Божа, мы гэта ж па-нямецку. Што гэта яны? Жартуюць? Які недарэчны жарт. А можа, гэта не па-нямецку? Можа, гэта байцы з нацыянальнай часці? У нас многа розных народаў. Не той, што падышоў першы, таксама пачаў гаварыць па-нямецку. Саша са сваім веданнем мовы ловіць асобныя словы. Флюс рака, унтэрарцфельчар, бацька немцы. А дзіця крычыць мацней, Саша гушка яго, просіць, моліць, быццам малая можа зразумець: «Дачушка моя, сціхні, родная, не плач, зараз я пакармлю цябе», сама напружана прыслухоўваецца і дзіўна думае пра тое, што зусім не ведае нямецкай мовы. Нешта, каб прыйшлося паступаць у інстытут, то яна, напэўна, правалілася б на экзаменах. «Гер-лейтенант!» Гэты звертаецца да аднаго з тых 2, як да камандзіра. «Пан лейтенант!» «Пан?» Гер-лейтенант набліжаецца і гаворыць нешта злосным голосам, звертаючыся да Сашы. «Там, на той бок ракі, многа рускіх солдат!» Хутка перакладае той, што падышоў першы. «Дзе на Дняпры робіцца пераправа?» Аня хутка збірае ежу, кладзе яйкі і соль у кішэню і адказвае за Сашу: «Многа солдат! Усюды солдаты, танкі, пушкі. Ад рэчыцы да Лоєва па ўсім беразе. А пераправы мы не бачылі. Мы на лодцы пераплылі, 100 рублёў заплацілі. Каб была пераправа, мы на кані ехалі б. А рускія салдаты ўсюды ёсць, і на тым беразе, і на гэтым беразе. Мальчаць!» Загадвае Ані гер-лейтенант і зноў звертаецца да Сашы. «Дзе наводзіцца пераправа?» «Мы не бачылі пераправы», паўтарае Саша Аніны слова. «Мы ж пераплылі на лодцы, тут быў паром, але яго спалілі». «Хто спаліў?» «Я не ведаю, хто спаліў. Нам сказалі, што яго спалілі ў мінулую ноч». Голас у Сашы чужы, гушкаючы дзіця, яна адступае на крок назад, а дзіця крычыць, быццам чуе пагрозу. Саша не вытрымлівае, дварочваецца і дае яму грудзі. Усім целам яна адчувае на сабе іх бессаромныя прагныя позіркі, нейкі момант яны нават маўчаць, Сашу ахоплівае жудасць. Немцы. Цяпер няма сумнення, што гэта немцы. Але як яны трапілі сюды, яна прыгадвае дэсант, парашутысты, пра іх гаварыў Владзімір Іванович, ды і ў вёсцы ў апошнія дні было нямала размоў пра таямнічых і страшных парашутыстаў. Што ж яны зробяць з намі, дачушка моя любая? Саша ўзіраецца ў іх твары, што яны думаюць? У іх таксама ёсць маці, жонкі, дзеці. Аня ўскідвае клунак на плечы, яны маўчаць. Яны не адбіраюць рэчаў, не робяць вобыску. Это крышачку супакоіла Сашу, але яны зноў залапаталі нешта між сабой. Яна напружвае слых, памяць, каб зразумець хоць асобныя словы, перакладчык нешта пытае ў лейтэнанта. «Вас махен?» «Што рабіць?» Ловіць Саша асобныя зразумелыя словы. Мусіць, ён пытае, што рабіць з намі. Герр-лейтэнант на нейкі момант як бы задумваецца, потым панура, ні на каго не гледзячы, кідае незразумелае слова «эршысен». «Эршысен?» Здзіўлена перапытвае светлавалосы юнак. І Саша бачыць, як ён бляднее, як дрыжаць яго губы. «Абердортыст! Дагайн Зойглінг!» «Зойглінг? Што такое Зойглінг?» Нарэшце вспамінае. «Грудное дзіця!» «Ах!» Яна адступае, сціскае дачку. «Што ён сказаў пра цябе, мая дачушка? Што яны хочуць зрабіць? Не дам!» «Я нікому не дам цябе, не бойся!» А сама ўся задрыжала, азірнулася навокал, гатовая бегчы, уцякаць. Аня, зразумеўшы яе душэўны стан, стала побач, сціснула ёй руку. Герр-лейтэнант у гэты момант нешта злосна гаварыў маладому. Той стаяў смірна, ківаў у знак згоды галавой, але твар яго яшчэ больш бялеў. Каб Саша ці Аня разумелі па-нямецку, яны пачулі б страшныя словы. «Ты многа вучыўся, грабель, але карысці з тваёй навукі бачу мала. Ты кепска вывучыў галоўнае навуку нашага дарагога фюрера. Мы не для таго пачыналі вайну і прыйшлі сюды, каб разводзіць тут слюнявы інтэлігенцкі гуманізм. Кожны рускі малы і стары наш вораг. Ты хочаш, каб я адпусціў іх? Яны прывялі сюды рускіх салдат, і тыя зрабілі аблаву на нас? Гэтага ты хочаш?» Грабель маўчаў. «Курт, я даручаю гэта табе», — павернуўся лейтэнант да трэцяга, які за ўвесь час не вымавіў ніводнага слова. «Там, у Ямель, дзе ляжыць ляснік, і гэтак жа ва ўпор з пісталета, без лішняга шуму». Салдат узняў вінтоўку і накіраваўся да іх. Аня засланіла сабой Сашу. «Пайшлі!» Па-руску сказаў маўклівы, прыветліва усміхаючыся. «Пайшлі, другой путь!» Ён паказаў рукой на прасеку. Блакіт навокі як бы страпянуўся і, не падымаючы галавы, растлумачыў. «Вас завядуць на іншую дарогу, па гэтай не можна хадзіць». «Ён хлусіць, хлусіць, не верце яму!» Ледзь не вырваўся з грудзей у Сашы крык, але Аня ўсё мацней і мацней сціскала яе руку і цягнула за сабой. «Хадзем, Шурачка!» Яны надумалі нешта страшнае, хацела сказаць ёй Саша, але чамусьці зноў нічога не сказала, паслухмана павернулася, пайшла за Аняй. Ззаду пачуўся голас лейтэнанта. «Курт! Ден зайлінг! Кане дух ніхт эршысен! Эршысен! Эршысен! Ніхт эршысен!» Паўтарала Саша апошняе слово, але ўспомніць пераклад яго ніяк не магла ніхтне. Што? Не. Што яны не зробяць з табой, моя дачушка? Што яны надумалі зрабіць з намі, а як жа ты астанешся без мяне? Трэба спытаць у іх. Няхай скажуць, яны ж людзі. Саша азірнулася, салдат зноў усміхнуўся ёй, паківаў галавой, а тыя двое стаялі на прасецы і глядзелі яму след. Канваір лёгка штурхнуў Аню вінтоўкай у плячо і паказаў направа, куды ў гушчар вяла вузкая з зарослымі травой каляінамі лясная дарога. Яны збочылі з прасекі. Тады Аня выпустила Сашыну руку, дастала аблупленае яйка і пачала есці. Саша жахнулася, як яна можа есці ў такі момант. «Аня!» – прашаптала яна, але в адказ Аня дастала з другой кішэні цэлае яйка, павернулася і працягнула яго салдату. «Калі ласка!» Смачная, смачная, яна апетытна прыцмокнула языком. Ён узяў яйка, пастукаў ім аб прыклад вінтоўкі, засмяяўся дзіўна вельмі, страшна, паківаў галавой, як бы дакараючы, напэўна падумаў: дурныя вы, як вароны, нічога вы не разумееце. Аднак сказаў іншае: «Хорош, русиш, фрау, спасибо! Пайсли, пайсли!» Аня знов выхопила правую руку с кишени и сыпанула у твар яму соль. И тут же рванула с его руки винтовку, размахнулася и стукнула по голове. Саша не поспела опомниться, так воком гненно это здарилось, а только почула треск. Але пасля не магла зразумець, што гэта трэснула, прыклад ці чэрап фашыста. Аня шпурнула клунак на зямлю, выхапіла ў яе дзіця, гукнула: «Уцякай, мо!» І нізка нахіліўшыся, кінулася ў кусты. Саша бегла за ёю, прашчэпкі гучар, да крыві абдзіраючы аб сукі, калючкі, твар, рукі, ногі. Потым гэтак жа без аглядкі яны беглі па рэдкім лесе, мінаючы прасекі і дарогі. Колькі часу беглі, так ніхто з іх не помніў. Спыніліся тады, калі апынуліся на полі, убачылі недалёка жанчын, што мірна жалі жыта. Аня села на краі нівы ў разору. Саша в знямозе ўпала побач. Аня обняла ее за шею и прошептала: «Ну, Шурочка, нехто Богу за нас молится. Это ж яны нас на смерть вели, на расстрел». Сашу почала бить нервовая лихоманка.